Mopeda Turbo 30% taniej, tylko 89,99 z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 14 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 129 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Bardzo silne opady na południu Polski, prognozy nie są najlepsze. Jeżeli potrzebna jest ewakuacja z domu, nie sprzeciwiajmy się jej, apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Czechach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia powodziowego. Niepokojące prognozy synoptyków na nadchodzące godziny na południu Polski. Można spodziewać się bardzo silnych opadów, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś przez cały dzień, cały czas właśnie w południowo-zachodniej i południowej części naszego kraju będzie padał deszcz i tu w tym rejonie będzie to deszcz ciągły, miejscami nawalny, dający sumy dziś w granicach 120-150 litrów wody na metr kwadratowy. Jeszcze, nadal. Zagrożeniem mają być także burze. Mamy tego efekty z powodu ulewnych opadów deszczu. Karkonoski Park Narodowy został całkowicie zamknięty dla turystów. Wcześniej z powodu przelania się wody zamknięto dojście do wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie. Trudna sytuacja pogodowa będzie także na południowym wschodzie. Dlatego obszaru IMGW wydał najwyższy stopień ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Hydrolodzy alarmują, że tam także może dochodzić do podtopień. Najsilniejsze opady na południowym wschodzie spodziewane są w województwach świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim i mazowieckim, mówi Jan Szymankiewicz z IMGW. Zagrożeniem będzie opad, który może dać sumy nawet do 100 mm. Pojawią się także burze, a wraz z burzami silne porywy wiatru. Nasi synoptycy nie wykluczają także pojawienia się lokalnie trąb powietrznych. Rzeki na południowym wschodzie i w centralnej Polsce będą reagować, zapowiada Jan Szymankiewicz. Główne zagrożenie będzie zarówno przelaniem się wody z koryt rzecznych, jak również też lokalnymi podtopieniami na obszarach miejskich. Na południowym wschodzie padać może do poniedziałku. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Morowie na Polszczyźnie rzeka Mora wystąpiła z brzegów i płynie ulicami. Ogłoszono konieczność częściowej ewakuacji mieszkańców, których domy znajdują się najbliżej rzeki. 1/3 Morowa jest zalana, mówi Artur Pieczarka, sołtysy wsi leżącej nad rzeką Morą, która płynie z Czech i wpada do Białej Głuchołaskiej. Po północy tam wód centrum wsi tutaj przekroczył już te nasze zabezpieczenia, które szykowaliśmy przez 2 dni niestety. Potem było jeszcze więcej wody w nocy, 2/3 nad ranem, 4 nad ranem. Za ostatnimi posesjami w Morowie woda wylała oczywiście bardzo szeroko. Na ewakuację zdecydowało się w Morowie kilka osób. Słuchajmy komunikatów służb i wykonujmy ich polecenia. Jeżeli jest potrzeba ewakuacji z domu, to nie sprzeciwiajmy się jej. Taki apel wystosował rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Piotr Błaszczyk podkreślił, że taka decyzja jest podejmowana ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli jest tylko taka potrzeba ewakuacji, mamy taką informację, przychodzą do nas służby, informują, musimy się ewakuować, nie stawiajmy sprzeciwu. Historia pokazuje, że po pierwsze narażamy swoje życie i zdrowie, zostając dalej w swoim domu, ta woda przychodzi i nas zalewa, a w konsekwencji dochodzi do tego, że utrudniamy pracę służb, bo ten strażak i tak drugi raz będzie musiał Państwa ewakuować, bo dojdziecie Państwo do wniosku, że jednak ta ewakuacja jest potrzebna, a sami już nie dacie tego rady zrobić. Wicepremier Tomasz Siemoniak podziękował służbom za zaangażowanie przy zabezpieczaniu terenów w południowej Polsce przed falą powodziową. Szef MSWiA w Nysie mówił, że m.in. dzięki ofiarnej pracy sytuacja powodziowa jest pod kontrolą. W tym miejscu chciałbym bardzo podkreślić niezwykle ofiarną służbę strażaków zawodowych, druhów z OSP, żołnierzy, w tym też żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz policjantów, bo to policja też w tym wszystkim uczestniczyła. Ta noc była taką próbą dla wszystkich służb i przy świetnej współpracy z burmistrzem udało się to wszystko tak przeprowadzić, jak trzeba. Z kolei w Czechach ponad 63 tysiące gospodarstw domowych nie ma prądu. Cały czas przybywa miejsc, w których obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia powodziowego. Woda zaczyna występować z koryt rzek i potoków. Prądu nie mają mieszkańcy północnej części Czech w rejonie Ujścia nad Łabą, Hradca Kralowe i Liberca. Pogoda komplikuje też sytuację na kolei. Pociągi nie kursują na około 10 odcinkach. Woda zalała drogi dojazdowe do miejscowości Wiśniowa koło Fridlantu przy granicy z Polską. Do mieszkańców docierają ciężkim sprzętem strażacy, ale na razie nie ma potrzeby ewakuacji. Muszą być do niej przygotowani natomiast mieszkańcy Mikulowic w Jesionikach.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 11. Swoją drogą. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry, zapraszamy na radiową weekendową podróż z trójką. Towarzyszymy Państwu do godziny 13. Dziś z tematem Macedonii Północnej. Uprawiamy nic, zupełnie Zupełnie nic. W wolne dni. Takiego weekendu Państwu życzę, aby był on przede wszystkim bezpieczny. Jak często w tym programie bywa, zerkamy poza granice naszego kraju. Kilka dni temu Macedończycy obchodzili Święto Niepodległości i dziś w audycji spoglądamy właśnie w tamtą stronę, w stronę tego niewielkiego, górzystego kraju na Półwyspie Bałkańskim. Będziemy szukać polskich tropów w Macedonii, rozmawiając o odbudowie stolicy tego kraju po trzęsieniu ziemi, które dotknęło miasto Skopje w latach 60. Na pewno wybierzemy się też nad Jezioro Ochryckie, czyli jedno z najstarszych jezior na świecie, które chyba też jest najpopularniejszą dziś atrakcją wybieraną przez turystów podróżujących właśnie do Macedonii. Nie zabraknie także komentarza w sprawie intrygującej, dziwnej, być może niezrozumiałej architektury, która wyrosła w centrum stolicy tego kraju, ale będziemy też na pewno zachwycać się kuchnią i związanymi z nią tradycjami pielęgnowanymi przez Macedończyków. Słowem, spróbujemy zbliżyć się do Macedonii Północnej. Pozostając oczywiście czujnymi wobec sytuacji alarmowej w Polsce, będziemy Państwu przekazywać najważniejsze informacje związane z opadami silnego deszczu oraz stanem wód w rzekach na terenie naszego kraju. A teraz skopijski zespół Feng Shui, którego najnowszy album zatytułowany jest Niko Gaszpak, czyli tłumacząc z języka macedońskiego Nigdy więcej. Да сменам се, погледни ме, двайцата, знае ме, сменят е. Се трудам без страх да изгубам се, може би сто да вен, ама почува от мене и тебе, и тебе, и мене. Се трудам да коски на сърж, се трудам да изгрейсам се, пробвам да сменам се. Се трудам да коски на сърж, а от изгрейсам се. Rasvetova nebe Ja sam bran, bran, bran, bran, bran me Bože Sve što znam, znam, znam Neka znaš i možeš Oh, No jeszcze kilka przykładów macedońskiej muzyki mam dziś dla Państwa w zanadrzu. Za nami grupa Feng Shui i utwór Ne Vreme. Macedonię Północną i Polskę łączy pewna historia. Historia dramatu zniszczenia i odbudowy. 26 lipca 1963 roku mieszkańców Skopie, dzisiejszej stolicy Macedonii, obudziły wstrząsy. Trzęsienie ziemi zabiło wtedy ponad 1000 osób, a 70% mieszkańców miasta straciło domy. I dzisiaj o tym dniu z historii Macedonii przypomina zegar, który umieszczony jest na budynku dawnej poczty głównej. Jego wskazówki zatrzymały się na godzinie 5:17, kiedy nad ranem rozpoczęły się te wstrząsy. A miasto, podobnie jak Warszawa, musiało powstać na gruzach. A w historii tej odbudowy zapisali się Polacy. I ten fakt pozostawał szerzej nieznany i nieopisany, aż do wydania książki pod tytułem Warszawa rysuje Skopie Kingi Netman-Multanowskiej, z którą łączymy się dziś w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam z Belgradu. A ja z Warszawy i zacznę od pytania, jak to się stało, że polscy architekci, polscy urbaniści zostali zaangażowani w odbudowę Skopia w latach 60. To jest historia bardzo długa i dość skomplikowana i moja książka o tym opowiada na 400 stronach, więc ja nie chciałabym też Państwu zbyt wiele rzeczy powiedzieć, bo zachęcam do przeczytania tej książki, ale stało się to w sposób dość nieoczekiwany. A mianowicie, kiedy w Warszawie, pani wspominała 26 lipca nad ranem, to była godzina 5:17, upalne lato, gorąca noc, gorący dzień poprzedni i kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi, wówczas oczywiście nie było internetu, nie było komórek, nie wiadomo było, co się w Skopie dzieje. I Jovan Popowski, dziennikarz belgradzkiej polityki, mieszkaniec Skopie, po tej tragedii wspiął się na słup telegraficzny i nadał pierwszą relację ze Skopie, zburzonego. I wtedy świat usłyszał o tej tragedii i świat ruszył z pomocą. I usłyszał o tym też w polskim radio Adolf Ciborowski, który wówczas był naczelnym architektem Warszawy. I po pierwsze pomyślał sobie, trzeba pomóc zburzonemu miastu, bo sam był warszawiakiem, sam pamiętał tragedię swojego miasta, pamiętał jak z miasta wychodził, płacząc, wspominał o tym w wywiadach. Wiedział, że Warszawy już więcej takiej nie zobaczy. I postanowił również, po pierwsze była to ludzki odruch, pomoc, taka czysto miasto miastu, człowiek człowiekowi, ale z drugiej strony on widział w tym też szansę dla polskiej urbanistyki, która właśnie była bardzo dobra, w świecie ceniona. Polacy byli dumni z odbudowy Warszawy i on chciał to wszystko, to nasze know-how, zaprezentować światu. I mu się udało, ale nie było to proste, tak jak mówię. Była to bardzo skomplikowana gra polityczna, bo pamiętajmy, jakie to były czasy. To był okres zimnej wojny, antagonizmy, 61 rok mur berliński, 62 kryzys na Kubie, wojna w Wietnamie i niełatwo było przeniknąć Polakom za żelaznej kurtyny do struktur ONZ-u, ale to się udało. I Polacy w efekcie do Skopie pojechali. Szczegóły w książce, ale była to misja bardzo udana i rzeczywiście te polskie ślady, możemy być z tego dumni. Najważniejsze dla turystów jest to, że to właśnie Polacy, o czym się nie wie, teraz się już wie, bo ja o tym piszę i ci, którzy czytają książkę po polsku czy po macedońsku, bo ona istnieje też już w wersji macedońskiej, Polacy uratowali to, czym się tak bardzo zachwycają turyści, a mianowicie starą czarszję, czyli tą starą dzielnicę bazarową, która jest atrakcją w Skopie. I to jest najważniejsze, że my w zasadzie właśnie, nam miasto to zawdzięcza, to tak można powiedzieć. Czy coś jeszcze z tych planów i polskich projektów stało się rzeczywistością i możemy to dziś dostrzec spacerując ulicami macedońskiej stolicy? Ja zapytałam wcześniej, czy pani była w Skopie właśnie, tak. Więc zapewne pani wiele nie dostrzegła, ponieważ no co jest w Skopie takiego, co od razu rzuca się w oczy? Od razu rzuca się w oczy Muzeum Sztuki Współczesnej, bardzo piękny budynek na wzgórzu, ale też nie każdy wie, że to polscy architekci, tygrysy, byli projektantami tego budynku. Teraz ta wiedza wśród Polaków i przewodników po Skopie jest już popularna czy powszechna, ale jak ja byłam w Skopie, a mieszkałam tam w latach 2014-18, polskie wycieczki przyjeżdżały tam na parking pod muzeum autobusami, zostawiały te autobusy, nie szły do muzeum, tylko schodziły od razu w dół na czarsję. I ja pamiętam, jak to widziałam, to chciałam wręcz stać i krzyczeć: halo, halo, stójcie, to jest polski ślad, to jest polskie muzeum, zobaczcie to. W tym muzeum jest fenomenalna polska kolekcja, kolekcja dzieł sztuki, to jest ponad 200 dzieł sztuki, 135 polskich artystów, to są grafiki, prace olejne, rzeźby, medale, które podarowane zostały właśnie w geście solidarności i nie tylko Polacy to darowywali, bo darowywał cały świat, ale polska kolekcja jest jedną z trzech największych i jest to jedna z największych kolekcji polskich poza granicami naszego kraju. No więc to jest bardzo ważny polski ślad. Te prace były wystawione w 2019 roku w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury na wystawie poświęconej miastu i tej właśnie kolekcji. Bardzo to była piękna wystawa. Co jest jeszcze? Jest ulica Warszawska i właśnie jak idziemy Warszawską, to zastanawiamy się, a dlaczego ulica Warszawska miała być poznańska? Ja jestem z Poznania i niestety bardzo żałuję, że poznańskiej nie ma. Jest Warszawska i jest tak zwane osiedle warszawskie. To jest osiedle domków drewnianych, powiedzielibyśmy baraków, ale są to takie fińskie domki, które z Polski właśnie dotarły i były przez Polaków montowane dla ofiar trzęsienia ziemi. Jest szkoła, technikum chemiczne Marii Skłodowskiej-Curie i są to te najważniejsze polskie ślady właściwie. No i musimy pamiętać, że układ Skopie, to jak miasto dzisiaj wygląda, to też poniekąd jest zasługa Polaków, bo oni rozrysowywali ten plan urbanistyczny po trzęsieniu ziemi i oni wyznaczyli pewne nowe dzielnice, tak jak na przykład dzielnica Aerodrom, która jest takim, można powiedzieć, skopijskim ursynowem albo, nawiązując do Poznania, piątkowym. I to oni wskazali, że to jest właściwe miejsce dla budowania tego wielkiego osiedla. No więc możemy być dumni i możemy czuć się w Skopie trochę jak w domu, bo rzeczywiście jest to miasto naznaczone taką dobrą polską energią i takim polskim sercem i solidarnością. Tak, tych śladów jest całkiem sporo zatem. I ja dodam, że wywiadu z Adolfem Ciborowskim, przeprowadzonego w latach 60., wywiadu na temat odbudowy Skopia można posłuchać na stronie polskieradio.pl. Wystarczy wpisać Adolf Ciborowski w wyszukiwarkę i tam archiwalna rozmowa korespondenta Polskiego Radia przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. I w tejże rozmowie korespondent pyta o trudności związane z projektowaniem i odbudową miasta. Pyta w ogóle o zasadność też decyzji, by to miasto wznieść na nowo dokładnie w tym samym miejscu. Także możemy tam usłyszeć inżyniera Adolfa Ciborowskiego mówiącego o tym, że na przykład podczas odbudowy dziesiątki tysięcy mieszkańców Skopie patrzą im na ręce w tym oczekiwaniu na nowy, funkcjonalny i bezpieczny dom. Od tej historii minęło 60 lat. Czy dzisiaj o tych architektach, tych urbanistach w jakiś sposób jeszcze się tam pamięta? Wspomniała pani o nazwach ulic, ale też jestem ciekawa, jak Macedończycy reagowali na lekturę pani książki. To zaraz, znaczy ja nawiążę do tego, co pani wcześniej powiedziała, bo ten wywiad Ciborowskiego rzeczywiście jest świetny i ja zachęcam do posłuchania tego wywiadu. On tam jeszcze mówi jedną bardzo ważną rzecz, że urbaniści polscy są dumni z tego, że kiedy przyjeżdżali do Skopie, miasto było szare, a kiedy Ciborowski przyjechał do miasta po 10, a potem 20 latach, miasto było zielone, miasto zmieniło kolor. Zmieniło kolor dlatego, że zadbano też, poza wszystkimi, całą infrastrukturą, zadbano też o zieleń miejską. W Warszawie, Warszawa też jest przecież zielona. To był priorytet naszych urbanistów, żeby zazieleniać. I Skopie też miało bardzo piękne zielone tereny, bo jak pani wie, już teraz wokół miasta tak, ale miasto w zasadzie drzew jest pozbawione przez projekt Skopie 2014. I jeszcze jedna rzecz o tym patrzeniu na ręce. Polacy, nazwiska nasze zazwyczaj kończą się na ski i podobnie nazwiska Macedończyków. Poposki, Dimowski, to wszystko jest ski. I nasza ekipa składająca się z 20 urbanistów mniej więcej, w różnych okresach przyjeżdżali ci panowie, ale mniej więcej 20 panów pracowało, też głównie miało nazwiska na ski i Macedończycy śmiali się, że sami swoje odbudowują Skopie, no i że mają do Polaków zaufanie, bo jak ich nazwiska kończą się na ski, no to jakby oni sami to Skopie odbudowywali. Przy czym Macedończycy bardzo z Polakami współpracowali Polacy chcieli, żeby Macedończycy w zasadzie byli częścią tej ekipy, mówili im, jak to miasto ma wyglądać, słuchali ich rad. Przecież to byli miejscowi, to byli ci, którzy w tym mieście mieli zamieszkać, więc to były bardzo sympatyczne relacje. I jeszcze jedna taka rzecz o zegarze, to z początku naszej rozmowy. Pani powiedziała, zegar pokazuje godzinę 5:17. Otóż, to ciekawostka, ten zegar tak naprawdę się spóźniał i on w czasie, kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi, nie pokazywał wcale 5:17. Spóźniał się 3 minuty. Wskazówki zostały później przesunięte. I to też jest jedna z legend skopijskich, że wskazywał godzinę 5:17, gdy tymczasem wskazywał godzinę 5:14. Także to tylko tak tytułem uzupełnienia. A teraz o Polakach. No więc właśnie, Polacy wtedy byli bardzo rozpoznawalną grupą. Było ich, jak powiedziałam, około 20, mieli te nazwiska na ski, wszyscy się śmiali, Polacy uczyli się macedońskiego, serbsko-chorwackiego, byli bardzo wesołą grupą, poruszającą się zazwyczaj razem i mieszkającą w takim hotelu, baraku na obrzeżach miasta. I ci, którzy z nimi współpracowali, bardzo miło ich wspominają i pamiętają. Ale pamięci o nich w mieście, do którego ja przyjechałam w 2014 roku, już nie było. Ponieważ Skopje w zasadzie, kiedy Macedonia odzyskała niepodległość, nie odzyskała, bo ona miała niepodległość w ramach Jugosławii, ale to była właśnie w ramach Jugosławii, w ramach federacji, kiedy w końcu zdobyła tą swoją wymarzoną niepodległość jako państwo, Republika Macedonii wtedy, stworzyła sobie taką, można powiedzieć, legendę założycielską i bohaterami tej odbudowy stali się zachodni eksperci. W szczególności Kenzo Tange, który tak naprawdę oczywiście wiele dla Skopje zrobił. On wygrał konkurs na projekt centrum miasta, ale mówiło się w tej legendzie skopijskiej, że to Kenzo Tange odbudował Skopje. A co jest nieprawdą, bo odbudowywały to ekipy międzynarodowe, w tym Polacy bardzo duży wkład mieli. A Kenzo Tange sam po latach powiedział, że to, co w zasadzie wybudowano według jego planu w Skopje, to jest cień ledwie widoczny w świetle księżyca. Więc tak naprawdę możemy sobie wyobrazić, że te plany Kenzo Tange zostały bardzo zmienione. Zresztą ja to wiem, bo te plany widziałam, wiem, jak wygląda Skopje. No i dzięki mojej książce nareszcie ci nasi urbaniści, Polacy, którzy przyjechali zza żelaznej kurtyny i w zasadzie przez Macedończyków byli postrzegani trochę jak apostołowie komunizmu, bo byli ci zachodni eksperci i byli ci zza żelaznej kurtyny trochę gorsi i trochę gorzej traktowani. Nareszcie oni zyskali jakąś twarz, a mieli bardzo piękne życiorysy, bo wśród tej ekipy był Stanisław Agaton Jankowski, którego przedstawiać nie muszę, on był szefem. Był Stanisław Orsza Broniewski, którego też przedstawiać nie muszę, powiem tylko, że on był naczelnikiem Szarych Szeregów i on w zasadzie odpowiadał za akcję pod Arsenałem w 1943 roku. Więc byli to w dużej mierze powstańcy warszawscy, warszawiacy, właśnie nie komuniści. To byli urbaniści, moderniści, wyznawcy dobrej architektury i to należy o nich wiedzieć. I rzeczywiście do Skopje przyjechali, zachodnie eksperci przyjeżdżali do Skopje jak na zesłanie, można powiedzieć. To była dla nich jakaś rutynowa praca. Dla Polaków to było pierwsze zagraniczne, ogromne zlecenie, które mogło im pozwolić wejść w struktury ONZ-u i w szeroko pojętą taką światową, kręgi światowej urbanistyki. I dla nich było to osobiście ogromne przeżycie, bo przecież oni nigdzie po wojnie nie wyjeżdżali. Ci ludzie byli pozbawieni paszportów i możliwości wyjazdu, więc nagle znaleźli się w Jugosławii i to też było dla nich coś nieprawdopodobnego. Oni podróżowali, byli w Grecji, byli w Bułgarii, wszystkie okoliczne kraje zwiedzili i bardzo byli, to było dla nich osobiście bardzo, bardzo duże przeżycie, ale także doświadczenie zawodowe. No i teraz są już właśnie znani z imion i nazwisk i moi znajomi mówią mi, że właśnie mają swoich ulubionych bohaterów wśród nich i nareszcie są ludźmi z krwi i kości i znaleźli to swoje miejsce wśród tych budowniczych Skopje i tych różnych ekip, które tam po sobie zostawiły ślad. O tej arcyciekawej historii udziału polskich inżynierów, urbanistów, architektów w odbudowie macedońskiej stolicy przeczytają Państwo w książce zatytułowanej Warszawa rysuje Skopje. Zupełnie inaczej będzie się, myślę, spoglądało na to miasto po tej lekturze. O Skopje 2014, o tym projekcie, który zmienił wygląd centrum macedońskiej stolicy, opowiemy po godzinie 12 w Trójmieście.

pijących kawę, która zdaje się w Macedonii nie kończyć. I dużym zaskoczeniem, przyznam, był dla mnie film dokumentalny Kraina Miodu, którego akcja dzieje się na macedońskim pustkowiu, w takim miejscu, do którego się po prostu nie dociera, kiedy jest się turystą, nawet turystą zaangażowanym i pełnym ciekawości. O tym filmie powiedziano i napisano już dużo, ale zawsze staram się o nim wspominać, ponieważ z jednej strony jest wizualnym arcydziełem, jest takim filmem, który każe nam się zatrzymać, bo opowiada historię Hatidże, która żyje wśród gór, w skromnej izbie, bez dostępu do elektryczności, do ogrzewania, ze schorowaną mamą, którą się zajmuje. No a życie upływa jej na pszczelarstwie, czy może raczej należałoby powiedzieć na zbieraniu miodu produkowanego przez dzikie pszczoły. No i ten miód jest jedynym źródłem jej zarobku, a sprzedaje go zresztą właśnie na bazarze w Skopie. Wielka lekcja poszanowania natury, wśród której jesteśmy tylko gośćmi, o czym zapominamy. I taka chwila też, myślę, na weryfikację tego, co mamy, jakie udogodnienia mamy na co dzień. A przy okazji piękny seans po prostu. W pierwszej wersji tego filmu został on zmontowany tak, że wyciszono dialogi, ponieważ jego bohaterka, właśnie Hatice, posługuje się archaiczną odmianą języka tureckiego, więc no, by zrozumieć, co mówi twórcy filmu, musieli znaleźć eksperta od archaicznych form tego języka. Natomiast film nominowany do Oscara w dwóch kategoriach zdobył główne nagrody na festiwalach Millennium Dogs Against Gravity, a także na festiwalu Sundance. Jest dostępny online. A z książki Justyny Mleczak, która będzie gościła w Trójce po godzinie 12, dowiedziałam się też, że po sukcesie tego filmu udało się zorganizować zbiórkę pieniędzy i zakupiono oraz wyremontowano Hatidże dom we wsi Durfolija. Za chwilę porozmawiamy o bardzo wyjątkowym miejscu dla całego naszego kontynentu, nie tylko dla Macedonii Północnej, ale najpierw zespół Bastion, jedna z takich synth-popowych jugosłowiańskich grup działających w latach 80. Założona w Skopie, chociaż teksty zostały na tę płytę napisane w języku serbsko-chorwackim, ale artyści tworzyli też w swoim języku ojczystym dla macedońskiego radia i telewizji. Thank you. Pomiędzy Macedonią Północną a Albanią znajduje się jedna z największych atrakcji naturalnych obu tych krajów. Jezioro Ochryckie, bardzo stare i bardzo wyjątkowe jezioro o powierzchni 358 km kwadratowych. Dziś w Trójce opowie o nim więcej doktor habilitowany Tomasz Mamos z Uniwersytetu Łódzkiego, pracujący w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Kierował pan badaniami naukowymi prowadzonymi nad Jeziorem Ochryckim i o jego ekosystemie chciałabym dziś porozmawiać, byśmy lepiej poczuli, dlaczego to miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Ale może zacznijmy od pochodzenia i charakteru tego jeziora, o którym zarówno Macedończycy i Albańczycy mówią, że to jest ich jezioro. Dlaczego to jest tak niezwykły akwen? No tak, wspomniała już pani, że jest to właśnie jedno z takich najstarszych jezior i w tym chyba tkwi jego największa wyjątkowość, ponieważ jest to najstarsze jezioro w Europie. W tym momencie już dokładnie wiemy dzięki badaniom geologicznym, dzięki odwiertom, że ono ma 1 200 000 - 1 300 000 lat w tym momencie. Kiedyś uważano, że ma około 4 milionów. No i jest lokalizowane pomiędzy Macedonią Północną a Albanią. Tam przebiega linia graniczna na tym jeziorze. Macedonia ma nawet marynarkę wojenną właściwie na tym jeziorze zlokalizowaną, która broni granicy. No jest to jezioro wyjątkowe. Myślę, że nie tylko dla Macedończyków i Albańczyków. Jest to bardzo wyjątkowe jezioro dla całej Europy właśnie przez to, że jest najstarsze, ale jest to bardzo czyste, jedno z najgłębszych również jezior w Europie. Ono ma prawie 295 metrów głębokości. Ta głębokość tutaj sprawiła i ten czas, że mogła się ukształtować wyjątkowa fauna w tym jeziorze, to znaczy ukształtowało się, powstało wiele gatunków tak naprawdę, które możemy znaleźć tylko i wyłącznie właśnie w tym jeziorze oraz w źródłach, które są dookoła jeziora. No właśnie, bo Jezioro Ochryckie i ten teren wokół niego wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO już w 1979 roku, a więc stosunkowo szybko, kilka lat po jej powstaniu tak naprawdę, stworzeniu. Z perspektywy turystki ja mogę powiedzieć, że to jest bardzo malowniczy, piękny region. Na pewno warto go odwiedzić, jeśli w ogóle wybieramy się na Bałkany. O tym, dlaczego jest on interesujący z perspektywy biologów, już trochę zaczął pan mówić. Kilkaset gatunków endemicznych, w tym słynny pstrąg ochrycki. Tu przy okazji warto dodać, że restauracje wokół jeziora chwalą się czasem taką pozycją w swoich kartach menu, przy czym no, raczej tego prawdziwego pstrąga ochryckiego na talerzu nie zobaczymy, bo zdaje się, że to jest ryba, która znajduje się pod ochroną. Jakie jeszcze gatunki są endemiczne właśnie dla Jeziora Ochryckiego? Jak najbardziej. Ten taki sztandarowy pstrąg ochrycki, czyli salmoletnica, opisany właśnie z Ochrydy. Faktycznie no po prostu pstrągi tęczowe głównie można zjeść w lokalnych restauracjach, które są zresztą bardzo dobre, ale samo jezioro właśnie jest unikatem z tego względu, że większość gatunków, które możemy tam spotkać w samym jeziorze, ale takich gatunków, które obligatoryjnie, czyli na stałe żyją w wodzie, takie organizmy tam po prostu powstały. Jest ich wiele i teraz to jest właśnie wyjątkowe z tego względu, że ten czas, który to jezioro miało, czyli ponad 1 000 000 lat, pozwoliło na to, żeby ta fauna, która tam już była, dokonała specjacji, czyli na drodze ewolucji dostosowała się do nowych warunków, jakie stworzyło jezioro. W tym momencie nie wiemy do końca, ile jest tych gatunków tak naprawdę endemicznych, dlatego że wciąż je badamy. Niedawno udało nam się zespołem opisać nowy gatunek kiełża. W zeszłym roku opisane zostały 2 nowe ślimaki z tego akwenu. Badamy w tym momencie skomposzczety, czyli takie małe, małe robaczki, można powiedzieć, które najprawdopodobniej mają jeszcze większe zróżnicowanie. Także to bogactwo jeziora myślę, że jeszcze będziemy badać przez następną przynajmniej dekadę, jeżeli nie dwie, chociażby żeby ustalić, podliczyć, ile tak naprawdę potencjalnych gatunków może w tym jeziorze występować. Wspomniał pan o źródłach, które otaczają jezioro i tu jeszcze chciałabym się przy tym temacie zatrzymać, bo odwiedzając na przykład klasztor świętego Nauma, który jest jedną z takich głównych atrakcji wokół Jeziora Ochryckiego i też punktem pielgrzymkowym, można dostrzec no, pobliskie źródła rzeki Czarny Drin. Można wypłynąć w krótki rejs, włożyć rękę w tę wodę, spróbować dłoń w tej wodzie chwilę potrzymać i przekonać się, że nie jest to takie łatwe, bo woda ta ma zazwyczaj temperaturę około 7 stopni Celsjusza. Jestem ciekawa, czy te wody się mieszają, czy w jakiś sposób bliskość tych źródeł wpływa na życie w samym jeziorze? Tak, to jest jak najbardziej dobre spostrzeżenie. Jezioro Ochryckie otoczone jest właśnie źródłami i jest w takiej misie, które ma pochodzenie wapienne. Pod ziemią jest tak naprawdę wiele połączeń. Jedno z tych połączeń z Jeziora Ochryckiego prowadzi do samego Jeziora Prespańskiego, które jest zlokalizowane trochę wyżej i cały czas z Jeziora Prespańskiego jest przepływ wody do Jeziora Ochryckiego. Uważa się, że oba te jeziora są jeziorami starożytnymi i możliwe tak naprawdę, że to jezioro Prespańskie jest nawet może starsze niż to jezioro Ochryckie, aczkolwiek prawdopodobnie nie utrzymywało wody przez ten cały czas. Ciekawą rzeczą jest właśnie to, że te źródła mają swoje połączenia. Dopiero niedawno nam się udało znaleźć jeden gatunek, który właśnie występuje w większości tych źródeł. Jest to nowość w tym momencie. To jest Gammarus sceti, który ma niesamowite zdolności do tego, żeby właśnie przemieszczać się między tymi źródłami, nawet na bardzo duże odległości pod ziemią, no i potem wypływać właśnie w samych źródłach. Także źródła nam są pięknie ulokowane, oczywiście, tak jak pani wspomniała, zimne są. Oczywiście każde źródło takie wypływające z głębi to jest bardzo chłodna woda, co też pomaga temu, że się dobrze, bardzo szybko natlenia. Rozpuszczalność gazów jest w nim dużo większa, rozpuszczalność właśnie samego tlenu, które jest potrzebne organizmom do życia, co sprawia, że samo źródło Naum właśnie, ono już samo w sobie ma kilka gatunków endemicznych, które są właśnie znajdowane tylko tam. Na samym źródle jest restauracja, co ciekawe, także myślę, że warto tam się pojawić i posiedzieć chwilę i zastanowić się nad tym bogactwem, które tętni. A jeżeli zanurzymy rękę w tą wodę, jeżeli zagrzebniemy tak przy roślinach, przy brzegu, no to możecie na swoje ręce zobaczyć właśnie te endemiczne kiełże, takie małe, poruszające się skorupiaki. Możecie być pewni, że to są zwierzęta, które można tylko tam znaleźć. To są zwierzęta, które gdzieś tam pod ziemią właśnie w tym momencie wędrują, dostają się do innych źródeł. Ta okalająca jezioro źródliskowa strefa, ona również wspomaga tą całą bioróżnorodność, która tam jest, ponieważ zanim jezioro powstało, prawdopodobnie te źródła były takimi ostojami dla wielu z organizmów, które tam żyły i to są właśnie to są skorupiaki, jak kiełże, to jest wiele ślimaków, które również są endemiczne dla akurat na przykład Nauma, ale też dla całej tej strefy. Czy widzi pan jakieś poważne zagrożenia dla tego ekosystemu Jeziora Ochryckiego, dla tych gatunków endemicznych wynikające na przykład z ruchu turystycznego, czy raczej możemy być o nie spokojni? Jezioro to badaliśmy nie tylko, jeśli chodzi o właśnie zwierzęta, my również wprowadziliśmy do niego kamerę. Kamerę podwodną, która umożliwiła nam filmowanie fauny, jak i samego podłoża na największych głębokościach. Oczywiście zauważyliśmy bardzo wiele ciekawych zachowań zwierząt, ale co nas zasmuciło, również zauważyliśmy śmieci. Na samej głębokości 290 metrów, co oznacza, że jakaś presja jest. Samo pływanie po jeziorze nie stanowi dużego zagrożenia. Tam nie ma takich zwierząt, które by w negatywny sposób reagowały na te łodzie turystyczne, które tam pływają. No ale rozwój turystyki i tego regionu sprawia, że mamy coraz więcej osób, coraz trudniej jest zarządzać i oczyszczać ścieki, coraz trudniej jest zarządzać odpadami. Niestety wiele źle albo nie dość oczyszczonej wody trafia bezpośrednio do jeziora. I teraz, jeżeli jest większy dopływ ścieków, to jezioro się zaczyna w pewien sposób również wypełniać. Tworzy się coraz więcej mułu, coraz więcej osadów. Tak, to jezioro kiedyś może się tak naprawdę wypłycić. Na szczęście jest to jezioro, w którym jest olbrzymi dopływ czystej oligotroficznej wody, tak że ono sobie przez długi czas będzie radziło. Chociaż już obserwujemy pewne niepokojące zdarzenia. To znaczy, zrobiliśmy bardzo szeroko zakrojone badania z wykorzystaniem barcodingu DNA, czyli sprawdzeniem, jakie molekularne gatunki możemy odnaleźć w jeziorze. No i podczas badań w latach 2019 i 2022 już nie odnaleźliśmy dwóch molekularnie na pewno różnych gatunków. Znaleźliśmy dwa oczywiście nowe, które wcześniej uniknęły odkrycia, chociaż już nas martwi to, że mimo bardzo szerokiego zakrojonego zbierania materiału nie odnaleźliśmy tych wcześniejszych. Na pewno zabudowywanie źródeł ma olbrzymie znaczenie tutaj. To są źródła na przykład Biliani, gdzie w okolicy jest mnóstwo tak naprawdę nowych budynków, rozwijane są osiedla budowane